może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek bez większych problemów awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu. Zalane ulice, brak wody w domach, wielka awaria wodociągowa w samym centrum Krakowa. Beryl zbliża się do Meksyku. Huragan pozostawił po sobie duże zniszczenia na Jamajce. Iga Świątek bez większych problemów w drugiej rundzie Wimbledonu. Najlepsza rakieta świata wygrała z chorwacką tenisistką Petrą Martic 6-4, 6-3. Następną rywalką Igi Świątek na trawiastych kortach w Londynie będzie Julia Putincewa z Kazachstanu. Szósta próba wyboru marszałka województwa małopolskiego. Podczas nadzwyczajnej sesji Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło po przerwie kandydaturę obecnego wicemarszałka Łukasza Smułki. Wcześniej kandydatem forsowanym przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego był poseł i były wojewoda Łukasz Kmita. Pięciokrotnie nie udało mu się uzyskać potrzebnego minimum 20 głosów do objęcia urzędu. Brak wyboru marszałka województwa to pokłosie sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Radni z tego ugrupowania dysponują w Małopolsce samodzielną większością, ale żaden ze zgłaszanych kandydatów nie uzyskał dotąd wymaganych 20 głosów poparcia w 39-osobowym organie. Po prostu z pewnego rodzaju ludźmi, dla których udział w działalności politycznej to jest tylko i wyłącznie poszukiwanie własnych interesów. To musi być czas przeszły w naszej partii. Opisywał sytuację prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Szans na swojego marszałka chce szukać też sejmikowa opozycja. Jesteśmy wtedy kandydatem, jak będziemy pewni, że ten kandydat uzyska tą większość. To nie jest takie łatwe. Dodawał prezydent Krakowa i szef Małopolskiej Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Michał Fadusio, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga nie zgłosiły swoich kandydatów. Jeżeli radni do 10 lipca nie wybiorą marszałka i zarządu województwa, to małopolski sejmik będzie rozwiązany, a premier zarządzi ponowne wybory. W poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego dzień przed szczytem NATO w Waszyngtonie. Spotkanie zwołał prezydent Andrzej Duda, poinformował o tym w Bydgoszczy po naradzie z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wojskowymi dowódcami. Posiedzenie będzie przygotowaniem do szczytu sojuszu, powiedział prezydent. Będzie możliwość wymiany myśli i idei związanych z tym, co będzie omawiane od strony tej politycznej, przede wszystkim w czasie szczytu NATO, w gronie polityków, przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej, całej reprezentacji parlamentarnej. Będziemy te zagadnienia omawiali. Te zaproszenia na Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tej chwili właśnie są wystosowywane na poniedziałek na godzinę 9 rano. Szczyt NATO w Waszyngtonie potrwa od 9 do 11 lipca. Potężna awaria wodociągowa w centrum Krakowa. Zalane jest skrzyżowanie ulic Gertrudy, Westerplatte i Starowiślnej. Konieczne było wyłączenie dostaw wody w okolicznych budynkach. Część ulic została zamknięta dla ruchu. Na innych samochody mają spore problemy z przejazdem. Pieśni mogą przejść na drugą stronę ulicy. Na miejscu pracuje pogotowie wodociągowe. Nie wiadomo, kiedy się awarię uda usunąć. 10 września odbędzie się Forum Prawa Autorskiego, zapowiedziała to ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Hanna Wróblewska poinformowała w mediach społecznościowych, że będzie służyło dyskusji o dalszych zmianach w prawie autorskim. Do rozmów zostaną zaproszone wszystkie strony, których działalność związana jest z prawem autorskim, w tym organizacje społeczne i media. Debata ma dotyczyć regulacji prawa autorskiego, kierunków zmian legislacyjnych, wynikających m.in. z przepisów unijnych, ale też roboczych propozycji, które wymagają konsultacji i wymiany stanowisk. Mówił wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec, Polskiej Agencji Prasowej. Największe media w Polsce wystosowały dziś apel do polityków zatytułowany „Nie zabijajcie polskich mediów”. Domagają się zmian w ustawie o prawach autorskich i przyjęcia regulacji w sprawach zysków z reklam w stosunkach pomiędzy redakcjami a gigantami internetowymi. Agata Woźniak, Polskie Radio. Poważne zniszczenia na Jamajce. Po przejściu Beryla uderzył w wyspę jako huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej skali. Na nadejście żywiołu szykują się teraz mieszkańcy półwyspu Yucatan. Oko huraganu przeszło zaledwie 70 km od stolicy kraju, miasta Kingston. Prędkość wiatru przekraczała 200 km na godzinę. Beryl na wyspie był obecny przez 12 godzin. Byłem naprawdę przestraszony. Okropne doświadczenie. Dewastacyjny wiatr, który powstał, powalał budynki i to, co było wokoło, mówił mieszkaniec Jamajki. Beryl był pierwszym poważnym huraganem, który przeszedł przez Jamajkę od 2007 roku. Według ostatniego bilansu na Karaibach zabił 9 osób. Wciąż pozostaje potężnym huraganem kategorii trzeciej z utrzymującym się wiatrem o prędkości 180 km na godzinę. Stracił siłę, pozostanie na huraganem, gdy dotrze na ląd na półwyspie Yucatan w Meksyku. Następnie zacznie się przemieszczać w stronę zachodniego Teksasu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro będzie już mniej chmur, gdzieniegdzie na południu i nad morzem przelotny deszcz, na krańcach północnych możliwe też burze. Termometry pokażą tylko 18 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, do 24 na południu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 20 w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a w Nowej Rudzie, skąd dziś nadajemy, Marcin Kocięba, Józef Niewiarowski i Michał Nogaś. Wszyscy mówimy Państwu dobry wieczór. Pod naszym patronatem rozpoczął się właśnie największy festiwal literacki w Polsce. O nim i wokół tematów, które porusza, będziemy dziś rozmawiać. Klub Trójki. A dzisiejsze wydanie Klubu Trójki rozpoczynamy od rozmowy z osobą, od której wszystko się zaczęło. Państwa i moją gościnią jest Olga Tokarczuk. Dobry wieczór, Olgo. Dobry wieczór, witam. Witamy w Trójce po latach ponownie. A ja witam w Nowej Rudzie, na moim terytorium. 10. Festiwal Góry Literatury. Pamiętam same początki na ganku twojego domu, a teraz największa impreza literacka w Polsce. Jak z twojej perspektywy całe to przedsięwzięcie się zmieniało? Najpierw muszę powiedzieć, że strasznie się cieszę, że Trójka stoi na nogach i przełączyłam wszystkie swoje radia w samochodach na Trójkę. Także wróciłam też. Zaczęło się to wszystko lata temu. Ja mieszkam niedaleko, pod Nową Rudą i wpadliśmy kiedyś na taki pomysł, żeby przy okazji odwiedzin różnych przyjaciół, pisarzy, pisarek, ludzi zajmujących się sztuką, żeby się podzielić ich obecnością i zrobić jakieś takie malutkie spotkania dla sąsiadów, dla przyjaciół, ludzi żyjących troszkę dalej. I tak się udało, tak wyglądała pierwsza edycja tego festiwalu. Pamiętam, że sceną był mój ganek, są zdjęcia z tego, jeszcze moje psy, które już nie żyją, tam biorą udział i siedzą na tym ganku na scenie. I właściwie to byli przyjaciele, którzy weszli na ten ganek, usiedli na fotelach, opowiadali o swojej twórczości. Natomiast publiczność, spora, nawet się nie spodziewaliśmy tyle, siedziała na takich belach siana, zebranego właśnie świeżo. Była kawa, herbata, potem jakieś dyskusje, spacery i tak wyglądała pierwsza edycja tego festiwalu. Później włączyła się w to gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda, jakieś drobne wsparcie. Potem przejęła ode mnie pałeczkę lepsza organizatorka niż ja, czyli Beata Tyszka-Kłosowska, która znalazła świetne miejsce i przez kilka lat festiwal rozwijał się pod tak zwanymi wiatami. Ci, którzy pamiętają tamten czas, to na pewno mają w wyobraźni niesamowity widok, jaki mieliśmy za sceną, na Bieganów i na góry. Cudowne miejsce, ale pod koniec tego okresu festiwalu okazało się, że to miejsce jest za małe i że za chwileczkę ci wszyscy ludzie po prostu się tam nie mieszczą i festiwal najpierw trzeszczał w szwach przez jakieś 2 lata, a potem musieliśmy zmienić formułę i przenieśliśmy festiwal w inne miejsce, do Zamku Sarny. A ponieważ powstała fundacja, to przejęła organizowanie tego festiwalu, jego planowanie. Bo ja też chciałam powiedzieć, że czasami widzę gdzieś w internecie, że to jest festiwal Olgi Tokarczuk. W żadnym stopniu to nie jest prawdą. To nie jest mój festiwal. To jest festiwal organizowany przez fundację założoną przeze mnie. I fundacja rządzi się swoimi własnymi prawami, a przede wszystkim są tam niezwykle bystrzy, utalentowani ludzie, którzy umieją to zaplanować i umieją to wykonać. Chyba też muszę powiedzieć, że jakkolwiek to wygląda z zewnątrz, to każdy, kto tutaj jest albo kto ogląda te spotkania, musi sobie zdawać sprawę z tego, że mnóstwo ludzi przy tym pracuje. To jest ogromna, duża, zbiorowa rzecz. Mnóstwo wolontariuszy i cały ruch ten wolontariacki, który mi bardzo imponuje i tych ludzi pozdrawiam i ich kocham za to, że są w stanie poświęcić też kawał swoich wakacji, żeby tutaj przyjechać i pomagać. Przyglądając się rok po roku temu, jak festiwal się rozwija i jak nabierał rangi, znaczenia, ale też jak się rozrastał w całej przestrzeni Kotliny Kłodzkiej, no, muszę też wspomnieć o tym, że on z czasem stał się festiwalem międzynarodowym. Tutaj na zaproszenie twojej fundacji przyjeżdżali, przyjeżdżają także w tym roku pisarze i pisarki z całego świata. Byli tutaj zdobywcy Bookerów, a w tym roku będą osoby, które piszą i pochodzą z Palestyny i z Izraela. To jest też bardzo ważny w ogóle wątek, że literatura może łączyć, a nie dzielić i że o sprawach najważniejszych, którymi żyje świat, można rozmawiać spokojnie, nie kłócąc się. Tak to sobie wyobrażam. W ogóle tą motywacją pierwszą, która przyświecała temu marzeniu o festiwalu, bo to było marzenie. Ja chciałam, żeby się coś działo wokół tego, że powstają książki, że właściwie każda książka, która się ukazuje, każdy film, który się pojawia w sali kinowej, to jest powód do świętowania. Bez względu na to, jak go ocenimy, czy nam się spodoba, czy nie. Ale ktoś włożył w jakieś dzieło mnóstwo energii, jakąś swoją wizję świata, swoją sensualność, swoją wrażliwość. I to jest coś, co powinniśmy świętować. I ten festiwal jest takim świętowaniem tych dzieł sztuki, jak literatura, jakim jest dobry tekst, jak dobry film, dobra rozmowa. I oczywiście literatura, mimo że mówimy o literaturze polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i tak dalej, to zawsze się upierałam, że literatura nie ma żadnej narodowości. Po prostu używa języka do tego, żeby wyrazić te wszystkie przeczucia i obrazy, ale to nie jest nic związanego z jakąś plemiennością, z jakimiś wąsko rozumianymi interesami wąsko rozumianych grup. Więc tak, taki festiwal powinien łączyć. Przede wszystkim powinien służyć też spotkaniom i wymianie myśli, energii. Ten festiwal się odbywa nie tylko w Sarnach i nie tylko w Nowej Rudzie, gdzie teraz jesteśmy, ale ma mnóstwo innych lokalizacji, dlatego że z tego jestem strasznie dumna. Połowa Dolnego Śląska się włączyła w ten festiwal i wiele miast chce, żeby coś działo się w trakcie festiwalu właśnie u nich. I otwierają podwoje swoich domów kultury, scen, kin, teatrów i tak dalej. Więc to też jest taki ruch oddolny, lokalny, który buduje pewną sieć wpływów i wymiany. To po prostu jest taka najbardziej trwała struktura społeczna, wymiana kulturalna, ponieważ wierzę głęboko w to, że kultura jest naszym twardym dyskiem. Ludzkie pojedyncze pamięci są zbyt małe, nasze mózgi zbyt słabe. Natomiast kiedy połączyć to wszystko w sieć taką, jaką tworzy kultura, to dopiero ma power i to dopiero jest w stanie zmieniać, tworzyć i tak dalej. Więc tak, chcemy, żeby ten festiwal był międzynarodowy. Ponieważ on się dzieje na prowincji, to możesz sobie wyobrazić, że to nie jest takie łatwe, żeby był międzynarodowy festiwal i różne języki musimy mieć całe zaplecze do tłumaczenia, sprawnego przekazywania tego, ale ten festiwal będzie międzynarodowy. Na razie powolutku zaczynamy. W każdej edycji jest kilkanaście osób z zagranicy. Natomiast planujemy to, myślę, że w przyszłych edycjach ruszymy z kopyta, żeby zrobić duży, największy międzynarodowy festiwal literacki w Polsce, plenerowy, letni. Moim marzeniem jest zrobienie festiwalu podobnego, może innego trochę, bo to też inna kultura, inny klimat, ale ogromne wrażenie na mnie zrobiło High on Way. Ten festiwal brytyjski dzieje się w Walii i który właściwie jest jednym z najważniejszych festiwali literackich na świecie. Jest już sieciówką, to znaczy też rozprzestrzenia się do innych krajów i pokazuje, że ludzie zawsze się tym interesują i chętnie przyjeżdżają. Kiedy przyglądam się temu, jak ten festiwal się toczy, to jest 11 dni, widzę ciebie przemieszczającą się po terenie festiwalu, przysłuchującą się spotkaniom, też przyglądającą się temu, jak reaguje publiczność, ale co roku też starasz się dać coś od siebie. W tym roku to będzie rozmowa o bardzo bliskim ci Jungu. Tak, dałam się namówić na poprowadzenie rozmowy, to właściwie będzie debiut w roli takiej moderatorki na tak dużym festiwalu, na temat twórczości Carla Gustava Junga, który jest absolutnie moim, mogę to powiedzieć, mistrzem, którego prace sformatowały mi trochę sposób myślenia, też sposób pisania, a jest okazja ku temu, dlatego że w tym roku w serii, którą jakoś wspieram, wydawnictwa literackiego Inne Konstelacje, ukazuje się zupełnie niezwykła, trochę zapomniana książka Carla Gustava Junga, Odpowiedź Hiobowi. Książka, która jest absolutnie wywrotowa. I Maria Janion uważała, że na początku każdego roku akademickiego studenci powinni przeczytać 3-4 tytuły, między innymi właśnie Odpowiedź Hiobowi, i dopiero potem zajmować się wszystkim innym. Więc będziemy mieli okazję wraz z profesorem Leszkiem Kolankiewiczem oraz Tomaszem Stawiszyńskim pogadać o tej książce i przypomnieć polskiemu czytelnikowi, bo ona, poprzednie wydanie było dawno, dawno temu. Na koniec chciałem zapytać o jeszcze jedną ważną rzecz, która właściwie jest tematem przewodnim dzisiejszego wydania Klubu Trójki. Będziemy rozmawiać o zagrożeniach teraźniejszości i przyszłości. W czasie rozmów różnych, poświęconych filozofii, sztuce, literaturze na twoim festiwalu, na waszym festiwalu, od lat poruszane są tematy najistotniejsze, gdy chodzi o współczesność. Od kryzysu człowieczeństwa w kontekście kryzysu humanitarnego po to, co nauka robi z nami, z ludźmi. Sporo o tym pisałaś przy okazji pandemii, stawiałaś ważne pytania. A kiedy dzisiaj, w świecie, który w ciągu dekady nieprawdopodobnie się zmienił, wcale nie wiadomo, czy na lepsze, myślisz o tym, co jest albo może być największym zagrożeniem dla nas teraz, albo dla nas w przyszłości wcale nieodległej, to o czym przede wszystkim myślisz? Oczywiście myślę o kryzysie klimatycznym. Ciekawym aspekcie tego kryzysu, który się raczej wiąże z psychologią niż z naukami o klimacie. Mianowicie obserwuję od jakiegoś czasu, z jaką desperacją my ludzie sięgamy po mechanizmy obronne i jak brawurowo je stosujemy, żeby nie zobaczyć i nie ujrzeć prawdy, tak jak ona wygląda. I kiedy się nad tym zastanawiam, to myślę, że w ogóle odkrycie mechanizmów obronnych jest jednym z największych odkryć humanistyki, ponieważ pokazuje, że myślenie człowieka jest nie tylko progresywne i nie tylko odkrywające, otwierające, postępujące do przodu, rozumiejące, wyjaśniające, ale też zamykające, wycofujące. W jakimś sensie może istnieć taki rodzaj myślenia, który zamyka się przed pewnymi prawdami, które są nie do zniesienia. Wydaje mi się, że to, co się dzisiaj dzieje, jak spojrzeć na to z tego punktu widzenia, jest właśnie zdumiewającą nadaktywnością mechanizmów obronnych. Trwają wojny na świecie. Każdy nabój, każdy pocisk wyzwala ogromne ilości CO2 i różnych innych niebezpiecznych gazów do atmosfery. Płonie południowa Europa. Ewidentnie każdy z nas widzi, że żyje już w innym świecie, w innym środowisku, że zdaje się, nie ma z tego odwrotu. A jednak mam wrażenie, że mówienie o klimacie, o zmianach klimatycznych staje się powoli jakieś takie passé, że jest mnóstwo innych tematów, które nas zajmują, a to jest coś takiego, co powoli zaczyna nas nudzić, niecierpliwić, zaczynamy myśleć o czym innym, zajmujemy się innymi sprawami, co innego nas odwodzi. Kiedy spojrzeć na przykład na ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, tych tematów związanych z dramatyzmem, tragizmem zmian klimatycznych postępujących już dzisiaj dużo szybciej, właściwie te tematy były poruszane, ale jakoś tak bez przekonania. One jakby przestały być sexy dla polityków. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że stoimy nad przepaścią i myślimy o zupełnie innych rzeczach. Rzeczach, które właściwie wymyśliliśmy po to, żeby odwróciły naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze i co za chwilę skróci nasze życie. Być może skróci też nasze męczarnie w tej dziwnej psychologicznej sytuacji. Tak, jeżeli bym miała powiedzieć, co jest najdziwniejsze, co jest najbardziej istotne, to to, że uciekamy od problemu i nie chcemy się z nim zmierzyć twarzą w twarz. Ale też świat drży, gdy chodzi o zmiany polityczne, prawda? Rozmawiamy w bardzo ważnych dniach. Dzisiaj wybory w Wielkiej Brytanii, za chwilę druga tura wyborów we Francji, potem wybory w Stanach Zjednoczonych. Chyba ten świat, układ w ogóle polityczny czy geopolityczny, w którym wzrastaliśmy i do którego się przyzwyczailiśmy, zaczyna się zmieniać. I też nie potrafimy powiedzieć, co z tego wyniknie. Zawsze po jakichś takich dużych kataklizmach, po dużych wojnach, po jakichś wyczerpujących doświadczeniach historycznych człowieka, pojawiała się taka intuicja, żeby stworzyć jakieś ciało ponad interesami poszczególnymi, ponad narodami, ponad kontynentami. I wydaje mi się, że taki czas nadszedł teraz. Że bardzo dużo się dzieje pojedynczych, partykularnych rzeczy. Rozgrywana jest nieskończona ilość różnych drobnych interesów i brakuje nam takiego jednego globalnego spojrzenia. Jakiejś, nie wiem, nowej Ligi Narodów, jakiejś organizacji umysłów zjednoczonych. Czegoś, co po prostu nas złapie i zatrzyma na najważniejszym i wywinduje nas na trochę wyższy punkt widzenia, ku wyższej perspektywie, z której będzie łatwiej zobaczyć, w jak strasznym miejscu się znaleźliśmy. Podoba mi się ta wizja umysłów zjednoczonych, takiej organizacji ogólnoświatowej. Tak mówi Olga Tokarczuk, noblistka, która była gościnią Klubu Trójki. Dziękuję ci bardzo i już nie przełączaj radia. Tak, tak, teraz zostaję z Trójką. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dwadzieścia jeden minut po 20:00. Jesteśmy dzisiaj w Nowej Rudzie, gdzie rozpoczął się festiwal Góry Literatury, a w naszym studiu witam kolejną gościnię, a jest nią pisarka, literaturoznawczyni, badaczka, biografka, wykładowczyni akademicka i też aktywistka Urszula Glęsk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dodam jeszcze, że kolejnym gościem audycji będzie Edwin Bendyk, publicysta zajmujący się kwestiami cywilizacji i wpływu techniki na nasze życie, ale dojeżdża jeszcze do Nowej Rudy. Połączymy się z Edwinem Bendykiem. Wiele osób tu jedzie. Warunki na drogach o tej porze są coraz trudniejsze, więc najważniejsze, by bezpiecznie. Na pewno się z Edwinem Bendykiem usłyszymy dziś, obiecuję. Przed chwilą Olga Tokarczuk mówiła na naszej antenie o tym, co ją jakoś bardzo martwi, gdy myśli o naszej cywilizacji, o tym, co współczesne, ale też o tym, co przyszłe, czyli o tej umiejętności, którą nabyliśmy, o mechanizmach obronnych, o potrzebie i chęci szybkiego zapominania o tym, co istotne, że to nam się jakoś rozmywa. Zgadzasz się z tą opinią? Tak, chyba wypieramy to, co nas przekracza naszą wyobraźnię, nasze możliwości pojmowania i rozumienia rzeczywistości. I myślę, że to jest właśnie taki mechanizm obronny, który pozwala nam w ogóle przetrwać i nie myśleć ciągle o czekającej nas na przykład katastrofie, tylko żyjemy radośnie i nie myślimy o tym, że każde życie prowadzi ku śmierci, ale w gruncie rzeczy ciągle w naszym codziennym życiu możemy spotkać takie, czy uczestniczymy w takich sytuacjach, które nam przypominają, że zachodzi jakaś zmiana i że ta zmiana trochę nas przytłacza. Wczoraj zupełnie nie spodziewałam się tego, że kiedy pojadę nad małe jeziorko w Radkowie, które pamiętam sprzed 30 lat, że zobaczę to, co zobaczyłam. A zobaczyłam dalej małe jeziorko między górami, ale całkowicie obetonowane, całkowicie zagrodzone z wszystkich stron. Właściwie miałam tylko taki plan, żeby popływać. Była godzina 20, chciałam wejść do wody i pływać. Ale co się okazało? Że to jeziorko jest w ogóle niedostępne dla ludzi, którzy chcą popływać. Wszędzie albo jest zakaz wchodzenia do wody, albo są płoty, albo są bramki, przez które nie można przejść, no chyba, że ktoś lubi skakać. I pomyślałam, że to jest zupełne szaleństwo. A całe jezioro jest właściwie zabudowane też w środku, ponieważ są jakieś takie konstrukcje do zabaw i do takiego survivalu wodnego. I myślę, że to jest taka dewastacja, która się dzieje tu i teraz. Zupełnie nie spodziewamy się tego, że coś, co pamiętamy jeszcze z takiego czasu, powiedzmy, naturalnego, nagle jest miejscem kompletnie skomercjalizowanym, takim wręcz zindustrializowanym. I co się wtedy dzieje? No jesteśmy bezsilni, odwracamy się i idziemy dalej. A co można zrobić? Masz jakiś pomysł na pozbycie się tej bezsilności? No wiesz, ja jestem ciągle buntowniczką w różnych miejscach swojego życia i ciągle wojuję ze światem. Wojuję albo tak wręcz wprost, albo tylko wtedy, kiedy mówię na przykład nie, no nie będę uczestniczyła w akademickiej parametryzacji, ponieważ to obraża mnie i moją aktywność, moje pisanie, czytanie i to wszystko. I mam mnóstwo pól i frontów walki, więc nie mogę walczyć z murkami, które otaczają małe jeziorko. Oczywiście nie mówię jak stary retrotop, taki ktoś, kto wyobraża sobie, że coś, co było z czasów jego młodości, to jest lepsze niż to, co jest teraz. Nie. To też jest absolutnie myślenie obce mi. Doceniam współczesność, doceniam cywilizację, doceniam tę wygodę, w której możemy żyć dzięki postępowi cywilizacyjnemu i na przykład postępowi w medycynie. Ale kiedy na przykład myślę o tym, jak Europa i ten nasz wspólny projekt europejski podchodzi i traktuje migrantów i uchodźców, to absolutnie nie mogę się na to zgodzić. Po prostu brakuje mi nie tylko słów, brakuje mi oddechu, kiedy o tym myślę. Mogę coś o tym powiedzieć? Tak, bardzo proszę. Ja za chwilę pewnie będę przytaczał w tej rozmowie argumenty osób, które myślą inaczej, bo też chcę, żeby wszystkie głosy wybrzmiały. Przy okazji przypomnę adres klub@polskieradio.pl, ale wracam do Urszuli Glęsk też dlatego, że wiem, że jest osobą, była i jest osobą zaangażowaną właśnie w niesienie pomocy, a nie stawianie kolejnych barier, jak rozumiem. No tak, i zawsze sobie przypominam takie zdanie George'a Steinera, który mówił, że jesteśmy czasem zbyt blisko i zbyt daleko faktów i ich rozpaczliwie zawiłych kontekstów i że komentowanie tych faktów jest czasem niełatwe i też wiedzie nas na manowce. Ale też jak gdyby to, co obserwuję w Polsce od 15 roku i stosunek polityków, ale również społeczeństwa wobec uchodźców, imigrantów, to jest dla mnie równia pochyła w dół. Wszyscy oczywiście spodziewaliśmy się, że wraz z końcem państwa PiS nasza sytuacja się pod tym względem trochę zmieni i podejście do ludzi, którzy znaleźli się z różnych powodów na granicy polsko-białoruskiej, się po prostu zmieni i będzie bardziej humanitarne. To się niestety nie stało, albo nie stało się na tyle, na ile oczekiwaliśmy. I co więcej, mam wrażenie, że nawet ludzie, którzy w czasie funkcjonowania tej pierwszej takiej zapory na granicy, gdzie nie można było dojść do linii granicy, gdzie wolontariusze, ludzie pomagający nie mogli w ogóle zbliżyć się na 4 kilometry do linii granicy. Ci wszyscy, którzy wtedy naprawdę uważali, że to jest jakiś absolutny skandal i że tak nie może być w żadnym cywilizowanym kraju, bo nie chcemy być takim krajem jak Arabia Saudyjska, która na przykład strzela do migrantów z Jemenu. Jest 2000 takich udokumentowanych przypadków ludzi, których to państwo, które jest Arabią Saudyjską, po prostu zastrzeliło na granicy między Arabią Saudyjską a Jemenem. I to zawsze było taką naszą wizją grozy. A teraz, kiedy mogę obserwować dyskusję i jakoś przysłuchuję się dyskusjom na temat tego, jak umocnić polsko-białoruską granicę, jak słyszę o tym, jak generałowie mówią, że należy zaminować pas przygraniczny, jak kolejny rząd, na który głosowałam, zamyka dostęp ludzi z zewnątrz do granicy, to po prostu ogarnia mnie przerażenie. I co więcej, te głosy sprzeciwu, które towarzyszyły początkowi kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, jak gdyby są coraz bardziej stonowane. Kiedy rozmawiam o tym w różnych sytuacjach ze znajomymi, to znajomi mówią, no ale wiesz, kiedy się chodzi po miastach włoskich, jest strasznie dużo migrantów. Tak, jest strasznie dużo migrantów. XXI wiek będzie pewnie czasem, gdzie migranci będą docierali do Europy. Będą uciekali przed miejscami, w których nie da się żyć. Ale dla jednych osób zagrożeniem teraźniejszości czy przyszłości może być to, o czym mówisz w tej chwili, czyli obawa o los osób, które migrują, żeby znaleźć bezpieczne miejsce do życia i niepozbawione wody, jak wiemy, ale dla wielu osób, i to też pokazują zmieniające się badania opinii publicznej w Polsce i nie tylko, tym zagrożeniem teraźniejszości czy przyszłości jest coraz większa liczba osób, które zaczynają żyć między nami, co wiąże się z lękiem. Ten lęk często nie jest bezpośrednio nazwany, ale czytałem takie opinie, że coraz mniej czujemy się tu u siebie, mówią osoby, które są przeciwnikami wpuszczania kolejnych migrantów do Polski, do Unii Europejskiej. Trzeba to jakoś zrozumieć, czy nie? Ja szanuję ten lęk i co więcej, nie tak dawno chodziłam też po ulicach Berlina i jasne, widzę to samo, co w różnych miastach zachodnich obserwują turyści, że te miasta stają się bardzo kolorowe, ale z jednej strony mamy taką perspektywę jednak humanitarnego traktowania uchodźców, którzy na przykład docierają na granicę polsko-białoruską z Erytrei, z Etiopii, z Sudanu. A z drugiej strony mamy co? Perspektywę kolejnych murów, może zaminowywania tych murów, rozkładania koncertiny, która tchnie do kości. Nie tak dawno do Wrocławia dotarła para uchodźców, która była 3 razy pushbackowana na granicy polsko-białoruskiej, a potem, kiedy dotarli do Niemiec, zostali pushbackowani do Polski z Niemiec. Ale problem polegał na tym, że dziewczyna 18-letnia, która jak gdyby właśnie przeszła te 4 pushbacki, miała bardzo poważny stan zapalny, taki, który groził jej sepsą i właściwie utratą życia. Była w Niemczech w punkcie medycznym, gdzie ją odesłano i powiedziano, żeby odpoczęła i brała paracetamol i ibuprofen. Potem była w szpitalu w Görlitz. Znaczy najpierw w Görlitz, potem w szpitalu w Zgorzelcu, gdzie też ją odesłano i potem trafiła do jednego z domów, gdzie ci ludzie mogą odpocząć we Wrocławiu. I przez tydzień po prostu cierpiała, nikt się nią nie zajął, nikt nie próbował jej nawet pomóc, no bo właściwie nie da się takim ludziom pomóc. A potem jak w końcu trafiła na SOR, przez 12 godzin siedziała na SOR-ze, jak lekarze zorientowali się, co się dzieje, natychmiast miała operację. I to jest taka sytuacja, że oczywiście nam może się wydawać, że nie chcemy tych ludzi w ogóle, nie podoba nam się to, że oni tutaj się próbują dostać. Ale równocześnie, jeżeli kogoś takiego widzimy, widzimy jego cierpienie i widzimy to, że nie udaje, tylko że naprawdę jeżeli nagle znajdzie się w szpitalu, to potem go natychmiast biorą na stół operacyjny i tną, to wówczas nasza świadomość się naprawdę zmienia. Bo to nie jest tak, że możemy cieszyć się naszym dobrobytem, i tym żyjemy pomarańczy przez cały rok i kupujemy je w cenie ziemniaków, a równocześnie ci ludzie, którzy je produkują, przymierają, no, żyją w wielkim niedostatku. To nie będzie służyło naszemu dobremu samopoczuciu. Oczywiście ja wiem, nie jestem naiwna i wiem, że całej Kalkuty, całego Sudanu nie da się przenieść do Europy. To jest dla mnie zupełnie jasne, ale ta metoda, którą przyjmuje polski rząd, również ten aktualny, to jest metoda w ogóle prowadząca donikąd, dlatego że ludzie i tak się przedostają przez granicę, uciekają i to różni ludzie, bez żadnego sprawdzania. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego tych ludzi nie da się tutaj przyjąć, sprawdzić, skąd pochodzą i czy rzeczywiście uciekają przed wojną i głodem, czy po prostu uciekają do lepszego życia. Jeżeli są to emigranci ekonomiczni, można ich po prostu odesłać w cywilizowanych, normalnych warunkach do kraju pochodzenia. A jednocześnie często, coraz częściej słychać takie argumenty, że przecież no, ktoś nie ma na twarzy wypisanego tego, czy jest uchodźcą ekonomicznym, czy też może w świetle ostatnich wydarzeń jest kimś, kto jednak jest podstawiony przez wrogi nam reżim. Dlaczego ci ludzie ciągle ufają Rosjanom i Białorusinom i przez tę granicę próbują się dostać do Europy? To jest lęk, który po ostatnich wydarzeniach na granicy, tym co się dzieje w Ukrainie i w Rosji, być może teraz jednak paradoksalnie jest znacznie bardziej zrozumiały niż kiedyś. On jest zrozumiały, ale w momencie, kiedy ludzie i tak przenikają przez tą granicę bez żadnej kontroli, bo nie miejmy złudzeń, ta granica jest absolutnie nieszczelna, to ci ludzie się i tak przedostają na drugą stronę. Oczywiście to się dzieje w wielkim cierpieniu, ponieważ są pushbackowani wielokrotnie, umierają. To o tym się w gruncie rzeczy bardzo niewiele mówi, ale jest 55 śmierci udokumentowanych na polsko-białoruskiej granicy. I to są najczęściej ci ludzie, którzy zmarli. To byli ludzie 20-paroletni, w pełni sił i w pełni zdrowia. Gdyby zostali inaczej potraktowani i na przykład odesłani do swoich krajów pochodzenia, to wówczas to wrażenie propagandowe w tych krajach, takich krajach jak na przykład Irak, byłoby zupełnie inne. Oni nie musieliby wierzyć tym kurierom i tym przestępcom, którzy namawiają ich do emigracji i do wchodzenia w ten szlak migracyjny. Ponieważ teraz ich różni krewni, znajomi, którzy przedostają się do Niemiec i którzy przez pół roku są w jakichś domach dla uchodźców w Niemczech, wysyłają im zdjęcia z Maserati, ładne fotografie i to tylko napędza tę falę migracyjną. Natomiast jeżeli ci ludzie byliby naprawdę jakoś kontrolowani i odsyłani w sposób cywilizowany, deportowani samolotami, a nie pushbackowani brutalnie w środku puszczy, to też ten efekt propagandowy w tych miejscach pochodzenia, w miejscach, które niektórzy politycy nazywają miejscami żyznymi migracyjnie. Ja nie lubię tego określenia, ale rzeczywiście my orientujemy się mniej więcej, z których krajów głównie pochodzą ci migranci sprowadzani przez Putina i Łukaszenkę na granicę polsko-białoruską. Ta metoda, która trwa od 21 roku, nie przynosi żadnego skutku. I rzeczywiście, jeżeli nie zmieni się metoda, to raczej można się spodziewać, że tych ludzi będzie przybywało coraz więcej. I co jest dla ciebie? Przypomnę, że naszą rozmówczynią jest w tej chwili Urszula Glęsk. Większym zagrożeniem, gdy chodzi o teraźniejszość i przyszłość, fakt, że dla wielu osób obecność migrantów i ich próba przedostania się do Unii Europejskiej no będzie coraz trudniejsza do zaakceptowania? Czy fakt, że świat jest już tak podzielony i w dobie fake newsów, fałszywych informacji, dezinformacji, tego wszystkiego, co płynie z mediów społecznościowych, po prostu gdzieś, o tym mówiła Olga Tokarczuk, wykształci w sobie mechanizmy obronne, które pozwolą zapomnieć o powodach tego, że ludzie migrują? Po pierwsze, to jest też pytanie o pewien inny podział dóbr i pewne przesunięcie się w swoim dobrobycie. 20 lat temu Zygmunt Bauman napisał taką książeczkę o globalizacji. On tam pisał, że globalizacja jednym absolutnie otwiera świat. Mogą podróżować gdzie chcą, a dla innych ten świat staje się coraz bardziej zamknięty. I to w jakim sensie się rzeczywiście ta diagnoza czy ta perspektywa, którą zarysował dawno Bauman, ona się sprawdziła. My wiemy, jak często, jak intensywnie podróżują młodzi ludzie, jak wszyscy podróżujemy po świecie. Ale równocześnie podróżując do Afryki czy Azji, odmawiamy tym podróżom ludziom stamtąd. Dlatego, że boimy się ich biedy, dlatego, że boimy się, że na przykład nie będą dostarczali uranu do europejskich elektrowni atomowych, bo po prostu na przykład zbuntują się górnicy, którzy wydobywają uran, że po prostu zachwieje się ta relacja między zachodnim światem a tym światem ubogim, z którego korzystamy, z którego pracy korzystamy. Przy telefonie jest już z nami Edwin Bendyk, publicysta, który zajmuje się kwestiami cywilizacji i wpływu techniki na nasze życie, związany obecnie także z Fundacją Batorego. Dobry wieczór, Edwinie. Dobry wieczór. Na pewno słuchałeś tego, o czym mówiła Olga Tokarczuk i tej części Klubu Trójki, w której Urszula Glęsk mówiła o swoich obawach w związku z teraźniejszością i przyszłością. Zanim zapytam cię o kwestie naukowe, techniczne, to może poproszę, abyś się odniósł do tego, co usłyszałeś. No, trudno się nie zgodzić najpierw z tym, co Olga mówiła, z tą dziwną taką właśnie oswajaniem się z katastrofą, która nadchodzi, która właśnie nauka dokumentuje i brakuje już naukowcom narzędzi o informowaniu o tym, co się dzieje, a fakty są takie, że ubiegły rok był kolejnym rekordowym, jeśli chodzi o poziom emisji gazów cieplarnianych i tak samo, jeśli chodzi o poziom zużycia paliw kopalnych, które są głównym źródłem, prawda, gazów cieplarnianych. W związku z czym wiemy wszystko, to potrzebne jest do podjęcia akcji. No i tak naprawdę bilans jest ciągle coraz gorszy, a nie coraz lepszy. Znaczy nie zmienia się sytuacja na lepsze. I to jest ta zagadka, prawda? Dlaczego tak jest? I tu szukaliśmy tych wyjaśnień, ale rzeczywiście to jest jakiś problem. Nie chcę powiedzieć, że się nic nie dzieje, bo się dzieje dużo, tylko niewystarczająco szybko, że ciągle te procesy negatywne są szybsze od ujemnych. I teraz z kolei ten drugi aspekt, który jest bezpośrednio związany, bo coraz większa presja chociażby migracyjna będzie wynikała właśnie ze zmian klimatycznych, katastrofy ekologicznej, bo już dzisiaj według szacunków mówiących, że gdyby nawet udało nam się osiągnąć ten wymarzony cel wskazany w Paryżu w 2015 roku, czyli ustabilizować temperaturę na poziomie 1,5 stopnia, to i tak 500 miliardów ludzi w 2050 roku będzie żyć w takich miejscach, w których żyć się praktycznie nie da, że będą po prostu musieli szukać schronienia gdzie indziej, bo po prostu będzie zbyt niebezpiecznie. Czyli jest tu związek i kończąc tę kwestię, pojawia się oprócz tego, co przed chwilą słyszeliśmy, tym, co się dzieje na granicy, bardzo inna jeszcze niepokojąca rzecz, która jest pewnym, można powiedzieć, liczebnie, a niewielkim aspektem, ale znakomicie utrudnia się szukanie rozwiązań. To jest trudność uczonych na przykład z Afryki, których wiedza jest niezbędna do wielu rozwiązań, docieraniu do Europy. Oni po prostu muszą dostać wizę i czy dostaną wizę na przyjazd do Europy, by uczestniczyć w projekcie jakimś wspólnym. Nigdy to jest zawsze gra w ciemno, której wynik nie jest znany, mimo że powinno być oczywiste, prawda, nasza chęć do poznawania, to jednak te reżimy kontroli są tak dziwne, że też utrudniają tym ludziom, nawet właśnie w takim, wydawałoby się, żywotnym również dla nas temacie współpracować i być z nami. A na ile, jeżeli mogę o to zapytać, twoim zdaniem wpływ na ten lęk, na obawy związane z teraźniejszością i przyszłością mają media, media społecznościowe, to wszystko, co dzieje się w tej sferze, a ma wiele wspólnego z dezinformacją, z podawaniem dalej informacji wykreowanych, dalekich od prawdy. W jak dużym procencie w tej chwili może to mieć już wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących różnych aspektów życia przez zwykłych ludzi, nie mówię o politykach. No bo przecież skądś tę wiedzę, niewiedzę na temat osób migrujących, na temat kryzysu klimatycznego itp. itd. czerpią i bardzo często są to właśnie źródła niesprawdzone, powołujące się na nieprawdziwe informacje, a jednak mają ogromny wpływ na to, co ludzie myślą i mówią. To na pewno tak, chociaż trzeba pamiętać, że ten przepływ informacji i jej upowszechnianie, nigdy nie było tak, że wszyscy ludzie korzystali z informacji jakościowych, z mediów takich, no powiedzmy, najbardziej renomowanych. Zawsze to był jakiś proces zapośredniczony. I teraz jest bardziej zastanawiam się nad kondycją jednak mediów tego głównego nurtu, jak one funkcjonują, prawda? Na przykład właśnie jak transmitują to, o czym mówią naukowcy, prawda? I na ile tworzą pewną przestrzeń debaty publicznej, w której się wytwarza pewien obraz, który dociera do tych, którzy mają największy wpływ jednak na kształtowanie chociażby decyzji politycznych. I tu niestety jest słabo. To widzimy, chociażby dzisiaj, prawda, protestują media w Polsce przeciwko ustawie o prawie autorskim, ale protestują dlatego, że wiemy, w jakiej kondycji są media te tradycyjne, prawda, które i kolejny jakby jest cios, który jakby może wpłynąć na ich kondycję. I po prostu, jeżeli zabraknie źródeł jakości informacji, no to wtedy nie będzie już nic innego, prawda? Natomiast dopóki byłyby te przyczółki właśnie, które współpracowałyby z nauką, bo sytuacja też paradoksalnie, to też trzeba pamiętać, że w internecie jest nie tylko dezinformacja, również mamy dzięki niemu dostęp do bardzo wysokiej jakości informacji, chociażby o zmianach klimatycznych. To my wiemy wszystko i możemy do tej informacji dotrzeć właśnie dzięki internetowi. Teraz jest pytanie, jak chcemy z tego korzystać, jak system edukacji z tego korzysta i czy korzysta, prawda? No zapytajmy, jak w programach szkolnych w ogóle ten temat jest uwzględniany, prawda? Zanim zaczniemy pomstować na media społecznościowe, no bo obawiam się, że jak tak zaczniemy patrzeć, no to odkryjemy tutaj olbrzymie luki. To jak powinno być to rozwiązane, skoro już o tym teraz mówimy? Myślę o edukacji. Znaczy są kraje, które już po prostu wpisały jako obowiązek właśnie, tylko nie chodzi o kolejny przedmiot, bo u nas jest taka metoda, że no jest problem, no to wprowadźmy kolejny przedmiot. No, ludzie właśnie, jest dezinformacja, to może wprowadźmy edukację medialną. No i tak dalej, prawda? No jest problem z demokracją, no to zwiększmy edukację obywatelską, zapominając, że w samej szkole nie ma demokracji, prawda? Jako instytucji i nie można jej praktykować. Więc to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby tak przypatrzyć na program, żeby od języka polskiego poczynając była właśnie poprzez kulturę zmianie wyobraźni. To, o czym Olga mówi, prawda, i podnosi wielokrotnie. No zacznijmy czytać książki w kanonie lektur, również uwzględniać te, które podejmują te tematy, prawda. Literatura już na ten temat jest, jeśli nie krajowa, to są tłumaczenia już nie tylko publicystyczne czy naukowe, popularnych książek. Jest po prostu literatura piękna, która porusza to, prawda, i zaczyna od tego, poprzez nie wiem, podejmowanie tych kwestii przez różnego inne bloki przedmiotów, no można wyrobić pewną wrażliwość, znaczy uwzględnienie, że ta zmiana klimatyczna, kryzys ekologiczny, znacznie bardziej wielowymiarowy klimat, to jest tylko jeden z problemów, który mamy, a jest ich więcej, no są częścią świata, w którym żyjemy. No to po prostu uczmy o świecie, który jest, a nie który był jeszcze kilkadziesiąt lat temu. No tak, ale przykład idzie z góry. Jeżeli mamy stojących na czele państw, ważnych państw dla przyszłości świata, ludzi, którzy są negacjonistami, którzy nie stosują podstawowych zasad moralnych, którzy zamiast łączyć dzielą, to wydaje mi się, że oni w jakimś sensie stają się bohaterami czy wzorcami. I trudno wymagać od zwykłych obywateli, żeby zachowywali się inaczej, jeżeli z góry idzie zupełnie inny przykład. Za chwilę wrócimy do Edwina Bendyka, ale teraz chciałbym Urszulę Glęsk zapytać o ten pomysł, który zgłosiła Olga, jako remedium na zło, które może nadejść i w teraźniejszości, i w przyszłości, czyli Organizację Umysłów Zjednoczonych. To się wydaje być jakiś taki szalony zupełnie, ale jednocześnie piękny pomysł. Czy twoim, i też Edwina, za chwilę o to zapytam, zdaniem, to jest w ogóle możliwe, żeby o przyszłości zaczęli decydować ludzie wykształceni, naukowcy, którzy mają pojęcie, jak połączyć pewne fakty i kropki, by uratować ten świat, w którym żyjemy, na którym żyjemy, zdając sobie sprawę z zagrożeń, które są przed nami? No wiesz, ja wierzę w to, co powiedział Jacques Rancière, zmieni świadomość, a zmieni się twoje życie. I przede wszystkim ten umysł musi być, czy dobrze byłoby, gdyby był umysłem krytycznym, który nie akceptuje tego świata takim, jaki widzi i takim, jaki ten świat się jawi w diagnozach populistów, tylko szuka innych punktów odniesienia, innych dróg. Ja nie tak dawno byłam na przykład w Rzeźni i w takim miejscu, gdzie hodowane są krowy na mleko. Jak zobaczyłam, jak te krowy na mleko są hodowane, to myślę, że gdyby ludzie, którzy kupują, nie wiem, sery, a potem je wyrzucają, zobaczyli, jak traktowane są te krowy produkujące czy dające nam to mleko, naprawdę nie mogliby przez miesiąc jeść zwykłego śniadania. I jeżeli coś takiego nam się przytrafi, że widzimy coś, o czymś wcześniej nie mieliśmy pojęcia albo nie chcieliśmy sobie wyobrażać, bo po prostu zamykaliśmy oczy, bo stosowaliśmy te mechanizmy obronne, o których między innymi mówi Olga, to zobaczenie tego, w jaki sposób na przykład zwierzęta hodowlane są traktowane w takiej właśnie wielkoprzemysłowej produkcji, albo zobaczenie tego, jak wyglądają pushbacki, albo przeczytanie tego, jak wyglądają pushbacki, to w ogóle powoduje, że my mamy kompletnie inne oczekiwania. Ale ja chcę też powiedzieć, że dzisiaj był pierwszy dzień festiwalu i na widowni w Domu Kultury w Nowej Rudzie siedział jakiś widz, który przyniósł gęś. Z tego, co słyszałam, on pojawia się z tą gęsią na różnych festiwalach. Z gęsią, kaczką i psem. No, ja nie odróżniam tych, tego gęgania i tych odgłosów gęsi od kaczki, ale miałam takie skojarzenie, że w starożytnym Rzymie gęsi były bardzo szanowane i w ogóle uwielbiane z tego powodu, że ocaliły Rzym przed zagrożeniem, którym był najazd Galów, ponieważ gęsi gęgały w IV wieku przed naszą erą. I pomyślałam sobie, że ktoś taki, no powiedziałabym bardzo ekstrawagancki, kto przychodzi na spotkania literackie z gęsią, która od czasu do czasu się, i kaczką jak słyszę, która od czasu do czasu się odzywa, to jest ktoś, kto absolutnie wykracza poza pewne przyjęte normy, ale być może takich ludzi, którzy w jakimś sensie negują, buntują, pokazują trochę inny świat, inne sposoby postępowania. Potrzebujemy może dobrze czasem posłuchać tych gęgających gęsi, nawet jeżeli one się znalazły na spotkaniach autorskich. Edwinie, a twoim zdaniem naukowcy, ludzie, którzy znają się na tym, co niesie ze sobą postęp cywilizacyjny, co nam grozi z jego powodu, jeżeli w ogóle, a jakie możemy odnieść korzyści z racji rozwoju, mogą zbuntować pojedyncze jednostki i całe narody przeciwko teraźniejszości w taki sposób, by ignorancja przegrała wreszcie z rozumem? Ja myślę, że a propos tego pomysłu właśnie Zjednoczonych Umysłów, takie namiastki są, bo taką dla mnie namiastką to jest Międzynarodowy Panel do spraw zmian klimatycznych, czyli taki platforma skupiająca setki, a nawet tysiące naukowców zajmujących się zmianami klimatycznymi. Oni przygotowują co systematycznie raporty na tego, też się angażują bardzo w debatę wokół tego. I to jest sposób właśnie takiego wspólnego wytwarzania. I te ich raporty wywołują coraz większy skutek. Znaczy są coraz mocniej, wchodzą w świadomość. Nawet inspirują teatr. Na przykład raport z 2018 roku o tej 1,5 stopnia, taki właśnie podkreślający pilność podejmowania działań, zainspirował Pawła Łysaka w Teatrze Powszechnym. W związku z czym widać, że można tutaj to robić. Natomiast nie oddawałbym władzy naukowcom, bo to jednak powinna być domena polityków. I tu powiem jedną pozytywną rzecz przy tym wszystkim. W piątek Rada Europejska w ramach tego nowego otwarcia instytucjonalnego w Unii Europejskiej ogłosiła plan strategiczny na kolejne 5 lat. No i wbrew różnego typu obawom, że właśnie Zielony Ład umarł, że nie mówiliśmy w czasie kampanii do parlamentu w ogóle o zmianach klimatycznych i tak dalej, bo się wszyscy bali, że to pobudzi negatywne emocje wśród elektoratów. Nie, w tym planie strategicznym jest utrzymane zielona transformacja. Nie nazywa się jej Zielonym Ładem, ale się nazywają zieloną transformacją jako jeden z filarów zmiany, który ma doprowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Czyli jednak ci politycy potrafili mimo tego zmieniających się nastrojów opinii publicznej utrzymać ten zasadniczy, strategiczny wektor. Więc może nie jest tak źle, chociaż jak mówię, no na pewno ciągle za mało, za zbyt wolno te zmiany idą, ale jednak dla mnie to jest jakaś jaskółka, że może jednak nie wszystko tutaj jest poddane takim nastrojom i chwili. To na koniec, bo powoli zbliżamy się do zamknięcia audycji, chciałbym prosić każdego z naszych gości o jedno zdanie. W którym momencie w przyszłości, bo być może w teraźniejszości to jeszcze nie jest możliwe, poczulibyście Państwo, że świat ma się, że idzie ku lepszemu? Co powinno się wydarzyć? Jedna taka rzecz, nad którą być może wszyscy powinni pracować. Urszula Glęsk. Może wtedy, kiedy będziemy sobie często przypominali to, co powiedział kubański pisarz Alejo Carpentier, jak najlepiej wypełnić obowiązek bycia człowiekiem i na przykład nie zamykać oczu na potrzeby i cierpienia innych. Edwin Bendyk? No, podpisuję się pod tym na pewno, ale też właśnie to, co też padło wcześniej. Znaczy, to świat, który będzie otwarty na takie impulsy, chociażby jak w 2018 roku to, co zrobiła Greta Thunberg, prawda? Że pojawią się takie ludzie, nie są od razu wypychani na margines, prawda? Tylko dostają swoją szansę i jednak popychają do przodu. Widzą inaczej tę rzeczywistość, a ich konstrukcja, jakaś osobowość też powoduje, że mają jakąś większą determinację, prawda? I to dla mnie jest taki świat, który ma szansę się zmienić. O tych tematach rozmawiać będziemy na Festiwalu Góry Literatury przez najbliższe 11 dni w Nowej Rudzie i w całej Kotlinie Kłodzkiej. Przypomnę, że Trójka jest patronem tego festiwalu. Relacje i audycje stąd na żywo aż do następnej soboty. A w Klubie Trójki na otwarcie 10. edycji jubileuszowej rozmawialiśmy dzisiaj z Olgą Tokarczuk, z Urszulą Glęsk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I z Edwinem Bendykiem dojeżdżającym do nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się z Nowej Rudy. Michał Nogaś, dziękuję i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje!